Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Merhaba. Merhaba Can. Evet, bugün aslında nispeten daha nasılsınız sorusuna daha rahat bir cevap verebilirdik. Bu sefer de sen sormadın çünkü. Hiç sormuyorum artık zaten. Ama Diyarbakır'daki evet. Tören önceleri pek biraz suskunlukla, biraz değil adam akıllı suskunlukla geçiştirilen tören, ama genel olarak bugünkü gazetelerin birçoğunun manşetlerinde şöyle bir tarama yaptığımızda bir eşiğin aşıldığını, işte barış ve herkesin barış üzerinde anlaşmaya varmaya doğru gittiğine dair pozitif imajlarla dolu. Doğrusu da insana bu çalkantılı ve karmaşık, kargaşa dolu ülkede daha iyi geliyor, gelmiyor değil. Ama biz evet, bir an konuşalım demiştik, değil mi? Evet, yani kaçınılmaz olarak tabii ister istemez. Çünkü hakikaten Türkiye'de gazeteciliğe damgasını vuran bir insan. Ve bir anlamda da ölümüyle de medyada bir olay haline gelen biri. Sadece hani yaptıkları ve kendisinin öneminin ötesinde düşündürdüğü bence de çok şey var aslında. Bir kere yani hani sadece Brand'la ilgili iltifatlar, güzellemeler vesaire değil. Bence yaptıkları ve yapamadıklarıyla düşündürdüğü bana her zaman çok şey olmuştur. Yani Türkiye'de işte hani bu birisini kaybettiğimiz zaman hayatının bir anlamda üzerinden bir değerlendirme yapan bir obituary, belki geleneği İngilizce evet, tam hani şeyini de çevirisinde yapamıyorum. Ama o insanın yeri geldiği zaman eleştirerek, hakkını vererek ama evet, dozunda kimseyi üzmeden, can yakmadan. Ama bir yandan da yapabildiklerini de belki daha iyi vurgulamak için, sadece çok güzel yaptı her şeyi, çok mükemmeldi falan filan değil. Hakkını vererek bir anlamda anmak. Bunu pek yapamıyoruz. Genelde insanların mesela dün de bir andla ilgili ölüm haberi işte yayıldıktan sonra çoğu zaman insanlar kendilerini anlatıyorlar aslında bir anda anlattıklarını söylerken. Ama dikkatimi çeken de enteresan bir şey var. Tabii çok hani bütün yaşamı medya ile şekillenen ve asıl hedefi bir anlamda kendi deyimiyle koyun sürüsünün içinde herhangi sıradan bir koyun olmamak olan o şeyde insanların arasından sıyrılıp bir anlamda yükselmek olan, çünkü çok da son dönemde öğrendik ki zor bir çocukluğu olmuş Mehmet Ali Birand'ın. Evet, büyük bir kaygı. Kendisine baktığınızda bunu hiç anlamıyorsunuz, tanıdığınızda, gördüğünüzde vesaire veya dışarıdan da izlediğinizde. Ama hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde çok sıkıntılı bir hayattan, çocukluktan geliyor bu. Babasını çok erken yaşta, daha 2-3 yaşında kaybederek, annesinin tek başına büyük zorluklarla büyüttüğü bir çocuk. Üstüne çok küçük bir yaşta yıkanmak için kendisine hazırlanan suyunu oynarken üstüne dökülmesiyle resmen haşlanıyor ve yıllarca kendisini çok büyük acılar içinde bırakacak, daha bebek yaşta bir kaza geçirmiş oluyor ve uzun yıllar tedavi oluyor bunun üzerine vesaire. Yani hiç hoş bir çocukluk hikayesi değil. Ve tedavi masraflarını bile karşılayacak ya da eğitim masraflarını karşılayacak kadar da olmayan bir sıkıntılı mali durum da ailenin de var galiba. Evet, aynen öyle. Yani okuması da Galatasaray Lisesi'nde tamamen işte çevre desteğiyle, akraba desteğiyle oluyor. Ve yani hayatını değiştiren şeylerden bir tanesi olarak sayıyor yani bu desteği. Hani o Galatasaray Lisesi'ndeki eğitim olmasa falan gibi. Ve hayatı da işte biraz şansla birazcık da tabii o şansları çok doğru kullanmasıyla şekilleniyor. İşte gazetecilik hayatına da baktığımızda mesela işte çok erken bir şekilde işte yurt dışında gazetecilik yapmayı seçmesi, 20 yıl Brüksel'de kalması, sadece Brüksel'de de değil işte yani aynı zamanda Brüksel'de olduğu süreç içinde hani doğru zamanda doğru şeyleri yapmayı seçmesi bir anlamda mı işte belli bir noktada mesela işte 90'lara doğru sürekli her ay Moskova'ya gidiyor. Bu işte burada koku alan bir gazetecinin yapacağı şey, o değişimi koklayan birinin. Onun dışında işte sadece Avrupa'nın içinde değil işte belli başlı neredeyse bütün savaşlarda dönüm noktalarında Vietnam Savaşı'ndan tutun işte Lübnan vesaire bütün yani hani o kendi bir anlamda aktif gazetecilik yaptığı dönemin hep büyük olaylarını yakalayarak gazeteciliği sürdüren muhabirlik yapan biri. Ve tabii en önemli şeylerden biri de yaptığı aslında Türkiye'de gazetecilik olarak ve hayatımda en çok başıma bela açan iş diye söylediği Öcalan röportajı. Evet. Bugün Öcalan'ın adı sürekli İmralı kapalı şekilde telaffuz ediliyor artık. Hani son birkaç gündür ama yani hani belli bir nokta daha PKK'nın ne olduğu anlaşılmadan tam. Böyle bir şey yeni yeni ortaya çıkarken röportaj yapması Mehmet Ali Birand'ın gene bir gazetecilik teşhisi bunu öngörmesi vesaire yani hani Türkiye için önemli bir anlamda belli ki yani başka öngörenler de olmuş ki hayatımda hiçbir şey benim başımı böyle bu denli belaya sokmadı diyor Mehmet Ali Birand ve bunun sonucunda aslında uzun yıllar dert çekiyor işte sadece işte orduyla ters düşmesi değil şu derin devlet dediğimiz yapı her neyse bir anın peşine düşüyor ve kendi ifadesine göre hatta işte tetikçi olarak yeşili neredeyse kapısının önüne kadar getirtiyorlar yani ve ucundan dönüyor bir faili meçhule kurban gitmesi. Tabii bu noktada benim hani sorguladığım bir şey de mesela Mehmet Ali Birand'ın hani muhabirlik vesaire tutkusunun ötesinde yani gerçekten de haber tutkusu olduğu hani haber tutkusu da gazetecilik çok farklı bir şey hakikaten. Her şeyi yapabilirsiniz haber için. O habere ulaşmak için vesaire ve bir hani çılgınlık adeta nasıl söyleyeyim. Ve o heyecanı iliklerine kadar işlemiş biri olarak hani benim de kendim çok kısa olarak tanıdığımda gözlemlediğim şey buydu. Bu açıdan hani bir o tarafı var işin. Bir de kendini dönüştürdüğü müthiş bir medya kişiliği var aslında. Evet, bir de yani ben bir noktada bir ufak parantez açayım müsaade edersen. Şey ilginç yani mesleki disiplini falan da hiç çaktırmıyor ama son derece dakik ve muazzam yani her şeye bağlı olarak yani çok ilginç bir şey var bugünkü Posta gazetesinde kendisinin de başyazarı olduğu gazetede şöyle bir şey anlatıyorlar. Önceki gün son köşe yazısını hastanede yazdı fakat teknik bir aksaklıktan dolayı gönderemedi ve yazıyı mutlaka gazeteye ulaştırmak isteyen Birand asistanını hastaneye çağırdı. Yazı saat 11.03'te Posta'nın mailine düştü. Rahatlayan bir an birkaç dakika sonra ameliyata girdi. Bir daha uyanmayacağı diyor. Mesela bu çok tabii trajik ama aynı zamanda da adamın bütün kişiliğini, çalışma tarzını çok bütün bu söylenenleri gösteriyor. Üstelik ben köşeye baktım. Yazı dediği üç parçadan oluşuyor. Neler yazmış ve çok ilginç aslında. Bugün hem polis hem PKK sınavdan geçecek diye bu Diyarbakır'ı şey yapıyor. Evet. Ve yani güvenlik güçlerinin sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Bugün ilk işareti alacağız diye bitiyor. Acaba bu iş yürüyecek mi yoksa dinamitlenecek mi? Ben ümitli olmak istiyorum. Artık ölümlerin durmasını diliyorum diye biten ve yüz binlerin Diyarbakır'da toplanacağıyla başlayan bir yazı. Evet. Yani bir kere çok pozitif bir şey. Yani her şeyi sorumluluklar yerine getirirse yeni bir kapı açılır diyor. Bu önemli bir yazı, son yazı olarak tabii, ama onun ötesine de baktım ben. İki parça daha var köşesinde. İkincisinde de Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını yapıyor. Türkiye zoru başarıyor, kolayını yapamıyor diye bu konu üzerine de bir yazı yazmış. Bir üçüncü yazıda kadın cinayetleri hep vardı, şimdi uyandık diye gazeteleri taradım diyor ve hiç söz edilmiyor eskilerde. Şimdi halbuki biraz daha sahip çıkma modası başladı. Hiç değilse lafını ediyoruz, hiç değilse lafla bile olsa sahip çıkıyoruz demiş. Yani üç çok önemli meselede böyle bir objektif ya da pozitif bir bakışı yansıtan bir yazıyı da son dakikada yetiştirmiş olması da insanı etkiliyor doğrusu yani. Tabii çok haklısınız yani bir yandan hani bu gazetecilikte her ne olursa olsun benim çok ucundan kıyısından yaşadığım bir şey bu. O yüzden his olarak aşina bir anlamda geliyor, bir yandan da hani yabancı, çünkü muhabirliği hiç zaman ben mesela ciddi bir şekilde yapmadım. Fakat o haberin ne olursa olsun hayat memat meselesi bile olsa gitmesi gerçekten de bir kafa yapısı, bir zihin yapısı, öyle söyleyeyim yani, bir takıklık vaziyetinde o an yani sadece ona odaklanıyorsun. Ayrıca bir annenin hani çocuğunu koruma içgüdüsü falan bir şey bu herhalde, gazetecinin de haberini yetiştirme ve haber yapma tutkusu bir anlamda. Yani o kadar temel bir içgüdü halinde sadece ona yönelik hani ben bunu yapmak için ne yapabilirim gibi. Bir anlamda her şeyden kendinizi soyutlayıp müthiş hızlı düşünmeyi gerektiren, müthiş yaratıcı ve esnek olmayı gerektiren bir hal aslında. Ama onun ötesinde yani ne olursa olsun o yazının yazılacak olması, bu duyguyu da hani aşinalık bakımından söylemeye çalışayım. Yani eğer başka bazı gazetecilerde de ben hani bunu duydum ve yaptım, hani kendimde de ucundan kıyısından yakaladıysam bu mesleği, o yazı, köşe yazısı mesela diyelim, iki dünya bir araya gelse muhakkak gidecektir. Evet, hatta şöyle de bir var, stent o ameliyata girmeden önce telefon da etmiş, yazıyı yolladım, ben hastaneye gidiyorum, bugün ameliyat, yarın yeni yazı diye de o şaka, sünnet şakası. Ya biraz da tabii evet yani hem bu gazetecilik tutkusu müthiş bir fersah hani dediğim gibi benim yaşadığımı aşacak boyutta. Hem de aynı zamanda hayatı da bununla tutunuyor bir yandan. Yani dün mesela benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi hastalığını kimseyle konuşmamış. Evet. Soran hep geçiştirmiş. Yani belli ki yani özellikle hani zaten bir yerde de bir ifadesi var. Çocuklukta ben hani bu kadar yaşadıktan sonra bu kazayı mazayı vesaire ve tedavi böyle yıllarca süren bir şey. Ben artık tamam bu hastanelerle, hastalıkla yani bir anlamda tıbbi sıkıntılarla bu hayatta işimi bitirdim gibi kendi kafasında bir şey yapmış. Hesap yapmış diyelim. Fakat o hesapla hayat tutmuyor. Tutmuyor evet. Hatta televizyonda da söylemişti. Ben öyle internetten filan da bakmadım. Bu hastalık, pankreas kanseri neymiş, ne kadar ömrüm varmış, şu bu filan. Hiç onlara da bakmadım demişti televizyondaki bir. Bu kadar araştırmacı bir insan hani gazetecilik bakımından. Neyse o Türkiye'deki ilk araştırmacı gazetecilik, bunu yapan ender insanlardan. Hani sınırını ileri zorlayan insanlardan. Ve kendi hastalığıyla ilgili bunu yapmaması iyi gösteriyor tabii. Bunu hani iyi de yapmış aslında. Yapsa göreceği şeyler hiç hoş değil ve sonucu da görüyoruz zaten yani maalesef. Bir hakikaten sırat köprüsü bir hastalık bu. Benim hani kendisinden tanıdığım zaman hatırladığım, aynı zamanda hayatta da çok disiplinli bir insan. Hani bir anlamda hep gülerken vesaire hep görüyoruz ama hani işin pozitif tarafını vurgulamak gibi bir felsefesi var, ama öte yandan da haftada bir gün kendine istediğini yiyip içmek için ayırdığını mesela söylemiştim. Benim yarın o günüm falan diye sevinçle. Hani bunu bir insanın yapıyor olması zor bir şey yani. Hani bugün de kaçamak yapayım, bugün de şunu yiyeyim, bunu içeyim falan gibi de değil. Yani yaşamının da belli ki anladığım kadarıyla böyle yaşayan biri. eğer doğru gözlemlediysem. Evet. İş bakımından baktığımızda işte 1992'de bu APO röportajını görüyoruz ama hani benim hayatını bir anda kırılma noktası olarak görebileceğimiz gazetecilik olarak da. Çünkü işte peşini bir türlü bırakmıyor. Fakat benim mesela geçen yıllarda tesadüfen tekrar okumak fırsatım oldu. Emret Komutanım, İngilizcesinden işte okudum tekrar. Shirts of Steel. Hala Türkiye'de orduyla ilgili, ordunun içerisiyle ilgili böyle bir kitap yapılmadı. Bir tane var. Yani hani bir takım bir şeyler bulabilirsiniz birazcık ortalığı didikleyen veya ordunun nasıl olduğuna yönelik. İşte bazı akademisyenler ordunun içinde şu kadar işte sert bakış açısına sahip, şu kadar yumuşak bakanlar var gibi üstünden bir şey yaptı ama Emret Komutan tam bir gazetecilik araştırması. Yani çok kolay okunur. Çok hızlı atar. Tamamen çok objektif gözlemlere dayalıdır. Yani ordunun ne olduğu veya işte bakış açısı, darbe karşıtı veya darbe tarafta hiçbir şey yoktur. Sadece birisi sizin için oralara gitmiştir, izlemiştir. Sadece siz o göz olursunuz adeta. Araştırmıştır, evet. İdeal bir bakış açısı tabii. Yani gazetecilik deyince insanın aklına böyle bir şey geliyor. Yani yorumu kendinizin, okur olarak kendinizin büyük ölçüde yapmasına bırakan bir gazetecilik tarzı ki çok iyi ve geçerli olduğunu düşünüyorum yani. Tabii ya, aslında olması gerektiği gibi işte gazetecilik diyoruz biz buna. Yani hani aslında ancak böyle niteleyebiliriz. Çünkü işte yurt dışında çok örneği var bunun pek çok konuda. Her yıl dizinelerce, yüzlerce kitap çıkar. Anglo-Sakson işte şeyine, dünyasına baktığımızda keza işte bütün Avrupa'da böyle vesaire. Ve zaten bu kitaplar üzerinden pek çok şey... Hani üzerine bir fikir sahibi olabilirsiniz, detaylı birisi de işte zamanını, uzun yıllarını verip bir konuyu araştırır. Ve işte oradan kendi fikrinizi çıkarırsınız aslında. Sizin için bir yargıya varmaz kitap çoğu zaman. Evet. O gözlemdir önemli olan ve bir an bu anlamda uluslararası örneğini vermiş bir insan. Hani hem uluslararası açıdan bir örnek olabilecek kalitede bir örnek Emret Komutanım. Öte yandan da madalyonun öteki tarafında bir yandan da Türkiye için de tekrar gelmemiş bir çalışma. Yani Türkiye'de de ne araştırmacı gazetecilik olarak nitelenilen şeyde ne işte şeyde genel olarak hani bir muhabirlik anlamında böyle bir şey pek yapılmıyor. Çünkü belgeler geliyor mesela. Pek çok araştırmacı gazeteci olarak yazılan kitaplar aslında bir takım devlet içindeki grupların birbirleriyle olan rekabetlerine sızdırılan belgelerin yayınlanmasıdır. Evet, Hasan Cemal'in kitaplarını da belki istisna olarak tabii yani ben tek örnekte tabii demiyorum. Yani kesinlikle değil. Hasan Cemal'de mesela daha çok ama bir kişisel de ton var. Evet, var tabii. Bir andınkine mesela bir an değil bambaşka biri de olabilirdi yazan. Yani gözlem daha ön plana çıkar. Bir andın kendisi bu kadar egosu yüksek bir insan olmasına rağmen kitapta yoktur mesela. Tabii ama bunu da eminim bilinçli bir şekilde yurt dışındaki örnekleri inceleyerek yapmış. Keza 32. gün de aslında öyle bir programdı. Evet, onu söyleyecektim ben de. Tam yurt dışındaki örnek, kendisi zaten bunu söylüyor yani yurt dışındaki örneklere bakarak yani böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz gibi düşünmüş. Bu açıdan mesela önemli ve ben mesela dün, benim düşünmediğim bir şeydi ama pek çok insanın yorumunda, sosyal medyada ve işte etrafta dolaşan yorumlarda şeyi gözlemledim. Yani dünyaya biz onunla açıldık ilk kez. Bu çok önemli bir şey. Evet, önemli. Ben de şeyi de hatırladım mesela, yani Margaret Thatcher ve başka önemli bazı batılı ya da batılı olması da şart değil, Rus filan da devlet yöneticilerle, hükümet başkanlarıyla filan çok birebir konuşmalar yapması da bende de aynı duyguyu uyandırmıştı. Yani bir açılma batıya ya da dünyaya, Türkiye'nin o xenofobik yani kendi içine kapanık şeyini kırma yönünde bazı hamleler olarak da görmüştüm ben de. Evet, yani şimdi hem yetiştirdiği insanlar, mesela dış haberi işte bir şekilde vurgulayan editörler vesaire varsa, onun takımından çıkan insanların arasından geliyorlar bir kısmı. Ondan sonra bu önemli bir şey. Bir gelenek yarattı. Bir de dediğim gibi, yani Türkiye'nin aslında bir zamanlar ne kadar içe kapalı olduğunu, ne kadar her şeyden soyutlanmış, sınırlarla çerçevelenmiş insanların, ya bugün artık böyle bir şey kalmadı. Ama eskiden yani insanların ne denli Türkiye'ye kapalı yaşamak zorunda kaldığını unutuyoruz. Evet, Boştan, yani yeni nesil bilmiyor bile hatta. Yani yok, ben Öcalan'la olan röportajını biliyorum. Yeni nesil diye bana sesleniyorsanız Öcalan'la olan röportajını internetten, YouTube'da da bulabilmek mümkün ki ben bu gazetecilik hevesi ya da macerasına da bu röportajı gördükten sonra biraz daha etkilenerek devamını getirdikten sonra başlamıştım. Yani genç kuşağın da özellikle gazeteciyle ilgilenen insanların da yakından tanıdığı ve her zaman evinde olan bir isimdi Mehmet Ali Biraz. Doğru, ama ben şeyi kastettim zaten, yani genç neslin bu klostrofobik diyebileceğimiz içe kapalı şeyi pek yaşamadı. Hatırlanmıyor çünkü. Aradan işte Mehmet Ali Birand başta olmak üzere başka çabalarla açılma başlamıştı, yani öyle bir şey söylemek istedim. Evet. Tam ben hani o arada yaşadığım şey, Can'cığım, yani çok anlıyorum bunu. Ömer Bey'in dediğini. Yani gerçekten benim çocukluğum çok kapalı bir Türkiye'de geçti. İşte bir şeyden bastırım, hani Yunanistan'a, yani İzmir'de büyüdüm ben çünkü. Karşı adalara bakıp hani orası sanki dünya orada bitiyor gibi, yani hani oradakiler nedir, canavarlar mı yaşıyor nedir bilmezsiniz, görmüyorsunuz. Hani ben erken yaşta yurt dışına gidip gelme şeyim, o fırsatım olduğu halde, hani dışa çok açık sözlü bir ailede büyüdüğüm halde bu tecrübeyi çok keskin yaşadım. Birçok insan için Türkiye'den başka dünya yoktu. Yani bu acayip bir şey, yani temas etmiyordunuz. Ne mal olarak, ilk defa yurt dışından malların geldiği zaman böyle aa falan gözlerimiz böyle dönmüştü. Hani ilk ithal malı dükkanlar açıldığı zaman falan gibi böyle şeyleri hatırlıyorum çocukluğumda. Onun için yani Mehmet Ali Biraz'ın da yaratabildiği bu psikolojiyi bir hissettim. Benim hayatımda böyle bir etkisi yoktu ama birçok insana demek ki böyle bir damga vurmuş. Evet, evet. Pek dünyaya çok, açmak gibi. Pek çok da insanı yetiştirmesiyle de çok oldukça meşhurdur yani. Evet. Ben şey bitiyor, süre bitmek üzere, evet. Ama senin bir de gazeteci olarak çok daha fazla şey de yapabilirdi ama hem çıtanın düşüklüğü hem de başına açılan dertlerden bunu yapamadı diye de bir gözlemim var. İstersen o yönüyle de düşünüyorum. Mesela yurt dışında yaşasaydı belki bir anchorman hiçbir zaman olmazdı. Çünkü anchorman olarak bir haber sunucusu olarak çok başarılı mıydı tartışılır. Sürekli işte gaflar yapması vesaire, potlar kırması. Bir anlamda kendine öyle bir çizgi yaptı. Fakat yurt dışında mesela diyelim ki uluslararası medyada böyle bir standarta izin verilir miydi bilmiyorum. Yani kendine yani bir Amerikan belki gene de zor gibi geliyor. O da farklı bir şey gerekiyor. Haberler o kadar ciddiyetsiz bir şey ki aslında Türkiye'de. Dün de işte Diyarbakır'daki törenin uzun saatler verilmemesi, tam da işte savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz gibi pankartların açıldığı, yani ne olursa olsun bir ülkede 200 bin kişi yürüyorsa bir yerde, toplanıyorsa bir tören için, bu birinci haberdir. Ama dün işte beyaz ekmek yemeğin başbakanın açıklaması, işte hatta Mali'deki olaylar, ki işte bir dış haberde böylelikle ilk haber olma fırsatını buldu. Hep sanki Diyarbakır'daki tören yoktu. Belli ki işte tembihlenmiş üstlerden biridir. Tembihlemiş. Çünkü orada muhabir de vardı. Bugün gazetelerde çok başarılı bir şekilde aslında, eğer şey yapılıyorsa dediğiniz gibi, bir şey varsa, o haberler yer alıyorsa Diyarbakır'daki törenle ilgili, bunun sebebi oraya muhabir gönderildi. Yani gazetecilerin hazırlığı vardı. Fakat günlerdir işte Öcalan'a televizyon verilmedi, yok kaç ekran, kaç hangi kanal, bilmem ne gibi saçma sapan tartışmalara bu kadar zaman ayrıldıktan sonra dün bir karartma uygulanması manidardı bir anlamda. Yani hem duygusal kopukluğa işaret etmesi bakımından aslında, hem de yani bir anlamda ikinci bir habur yaşanacaksa aslında ters tarafından kontra habur benim diyeceğim şekilde bu sefer yani orada 200 bin kişi Diyarbakır'da yürürken siz bunu duymuyorsunuz demek ki. Bizimle ilgilenmiyorsunuz aslında. Siz işte yok efendim medya bilmem ne ödülleri işte başbakan beyaz ekmek yemeyin dedi. Bunlarla ilgileniyorsunuz. Evet. Barış diye inlesek burada ölsek kimsenin umurunda değil gibi bir algı yaratabilirdi. Ve işte hatta cenazede sonradan işte de törende sarı kırmızı ve yeşil renklerin işte veya Kürtlükle ilgili sembollerin minimum düzeyde olduğu ki normalde böyle herhangi bir cenazede bile müthiş derecede sergilendiğini biliyoruz. Kürt milliyetçiliği sembollerinin özellikle PKK'ya ait sembollerin. Son derece kontrollü evet yani siyah ve beyaz. Son derece kontrollü. Yani dün mesela oradan canlı yayın yapılıyor olsa belli bir noktada hadi diyelim çok medya yordu üfleyerek yiyor. Yukarıdan da bir şey yok falan. Telefonlar vesaire diyelim yayın yönetmenlerine. Medya yine de bunu olsa dahi kokusunu alıp durun. Verseydi belki bugün çok farklı bir barış ortamından bahsedecektik. Bir an kendisi de bunu yapamayabilirdi değil mi? Kanal D'de mesela sağlıklı bir şekilde enkır olsaydı yapamaz. Şubat'a falan karşı çıkışı, duruşu falan o anlamda bir andın hem çok medyatik ve düzene boyun eğen bir tarafı var. Hem de bir yandan da işte ben tarihi yanlış söyledim. 1988'de şey röportaj yapıyor Öcalan'la. 92 dedim ben yanlışlıkla. Özür dilerim. Ondan sonra yani o yani bu kadar erken adım atıyor olması işte yani yine şeyi de unuttum mesela Moskova'da büro açılmasını yani yurt dışı bürolara verdiği önemi milliyetin hala geleneği varsa çok minimal şekilde de sürebilen dış büroların kuvvetli olması bunun bir an getiriyor işte neyse bunu parantezi de kapadıktan sonra kendisi yapamayabilirdi bunun için değil mesela şey için otosansürden çok yani gene bence onun sınırlarını epey zorladı ama en çok çıtayı aşmak bakımından ben bunu söylemiştim, düşünmüştüm. Çünkü ben kendisini tanıdığımda biraz da sıkılmış bir gazeteci gördüm. Evet. Bence benim izlenimim buydu. Yani çünkü artık yapacak bir şey yoktu. Yani hani belli bir şey yapıyorsunuz işte anchor olarak haberi sunuyorsunuz. Bir anlamda medyatiklikle bir koza örüyorsunuz etrafınıza. Çünkü bugün de işte yani insanlar belli ki bir an bugüne kadar faili meçhul kurbanı olamadıysa veya çalışa geldiyse, işsiz bırakılamadıysa medyatiklik aslında onu koruyan. Bu bilinçli de bir tercih de herhalde belli bir noktada. Ama yapamayabilirdi yani veyahut da işte yapmadı birçok şeyi de. İşlerinin mesela belki 10 tane 20 tane daha böyle iş yapıyor olabilirdi. Emret Komutanım gibi vesaire veyahut da hani gazetecilik ve şey bakımından Türkiye'yi bir anlamda damgasını vuracak ama onları yapmadı. Bir de hep optimistlik tarafını tabii çok vurguladı. Bazen hatta sinir bozucu derecede neredeyse gülümseyen bir tavırla hayata ve iyi tarafından bakalım, iyi tarafından bakalım diye hep telkin eden bir yanı var. Vardı. Var bir andın. Hatta bazen bu kadar da değil yani falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama bazen de galiba şartlardan müsait oluyordu. En son biz de sesini verme fırsatı bulabildik bir andın. Evet. İdris Naim Şahin hakkında konuşuyordu Sırrı Süreyya Önder. İdris Naim Şahin bakan olabiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes ben de bakan olabilirim diye söylediği bir açıklaması vardı gayet espri dolu. Bunu dinledikten sonra Mehmet Ali Birand da 12 Eylül davası yargılamalarıyla alakalı haberi verecekti. Ve o haberden geçiş sırasında da ister istemez gülüyordu. Yani galiba şartlar da biraz müsait oluyordu bununla alakalı olarak. Ya aslında evet, bir yandan da yani arkadaşlar süreyi bitirmek üzere bitirdik açtık. Tamam çok kısa hemen kapatıyorum. Belki şey yaptığını düşünebiliriz. Türkiye'de bir tarz getirdiğini bu anlamda. Çünkü gerçekten gülünesi haberler. Yani dalga geçilecek artık haberler olduğu evet. için belki de onun bir kinaye tarafı da var mıydı bilemiyorum. Son şunu söyleyeceğim. Kürt, annesinin Kürt olduğunu mesela çok uzun yıllar sonra hem kendisinin aile içinde öğreniyor, düşünüyor olması hem de bunu açıklaması ilginç bir şey bence. Bu da başka bir aslında kendine bile itiraf etmediği bir travma belki de. Bu da Türkiye'nin toplumsal sorunsallarından bir diğeri daha. Evet. Peki, çok teşekkürler. Son kapatırken bunu söylemek Söyle. İstiyorum. Eminim en üzüldüğü şey ölümüyle ilgili, belki de ölümü haber yapamaması bence olmuştur. Hani gazeteciler arasında bir esprdir bu ama ölüm şöyle bir şey. Bakın bunu yaşıyorsunuz diye de eminim çok yazmak isterdim. Yapmış ama. Ya doğrusu ya bugün ameliyat yarın yeni yazı diye şakası da bugün geçiyorsa bir anlamda da yapmış sayılabilir. O açıdan başarılı yani. Evet ve son en son parantezi şununla kapatayım. Bir duyguya kapıldığımı hatırlıyorum bundan birkaç hafta önce. Reportajları vesaire çok yer aldı basında. Tabii kitabıyla ilgili, otobiyografisiyle ilgili bir anlamda Can Dündar'ın yazdığı. Hani biyografi, otobiyografi arası bir şey diyelim. Orada hani ölüme hazırlanıyor diye düşündüğümü, yani medya yönetimi olarak da benim işte hakkımda böyle konuşulsun istiyorum diye de kendisine bir aslında şey bıraktığını düşünüyorum. Miras. Doğru, doğru, ilginç. Son zamanlarında. Evet. Tamam, susun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.